Jazznàtics, un programa per als afeccionats al jazz. Aquesta setmana comencem amb la música de Baldo Martínez Grupo i a través del seu àlbum publicat el 7 d'octubre de 2016, Vientos Cruzados, per Nova Records. Benvinguts, sóc Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Thank you. Hem començat el programa escoltant la música de Baldo Martínez Grupo. De fet, així continuarem amb els propers minuts perquè hem començat amb la seva música i les seves interpretacions a través d'aquest àlbum, com us dèiem, anomenat Vientos Cruzados, publicat l'octubre de 2016. Hem començat amb la peça que duia el nom d'Abismo i seguirem amb Alrededor do Mundo, Baldo Martínez, una nova edició amb aquest àlbum que ens portava, segueix sent un referent del jazz de l'estat espanyol. Baldo Martínez al contrabaix, David Harrington a la trompeta, Juan Saiz, flauta i tenor, i saxo tenor, i Pedro López, bateria i percussió, que també ens aporten les actuacions al llarg de 2016 i 2017, un personatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests minuts, el contrabaixista de Galícia, Baldo Martínez, un dels músics més representatius del jazz contemporani fet a l'estat espanyol, allunyat de les corrents del jazz americà i molt en línia del jazz europeu actual dins del camp de l'experimentació i la fusió de músiques d'arrel. Alrededor do Mundo. Un personatge que alterna la seva activitat musical entre el jazz i el seu apropament a les músiques d'arrel i aquella música lliure i improvisada. Entre els seus projectes és de destacar el projecte Minya, un dels més atrevits i innovadors, entre els quals dirigeix, basat en la música tradicional del nord de Portugal i Galícia, desenvolupada a través del llenguatge del jazz contemporani. Va sorgir per encàrrec del Festival Internacional de Jazz de Guimarães i, entre altres, va presentar la gira realitzada per Alemanya i Espanya des de l'any 2005, 6 anys després de la seva creació. Un personatge interessantíssim que és, del qual és un plaer doncs, informar amb els nostres oients de la seva música i dels seus projectes, com aquest que repassem avui, que es diu Vientos Cruzados. Gairebé tota la primera meitat del nostre programa l'haurem dedicat amb aquest disc del gallec Baldo Martínez, amb el seu grupo, i amb peces com aquestes, Abismo, Alrededor de un Mundo, Aquest com el mar, i també L'amante del riesgo, que serà la darrera que escoltarem. Totes elles presents amb aquest disc d'octubre de 2016, anomenat, com us hem dit, Vientos Cruzados, i que avui escoltàvem dins aquest jazz contemporani, aquest jazz d'autor, aquest jazz innovador, de Baldo Martínez Grupo, i que hem escoltat és Jazz Nàtics, el vostre programa per als afeccionats al jazz. Thank you. Doncs aquí hem escoltat aquestes peces magnífiques d'aquest disc. Que ara fem una aturada amb el nostre espai i escoltem un parell de temes. El primer, de Otmar Liebert, el preludi del Dancing Alone, i després Pieces amb Signet, Sealed and Delivered. Thank you. Després d'aquestes interpretacions, ens retornem amb els àlbums, amb allò que també realment ens interessa, però en aquest cas marxem anys enrere. El mes de maig del 2012 es llançava al mercat discogràfic un àlbum que es deia New York City Suite, enregistrat als estudis 5 Grama de Girona, a càrrec de Luis González Sextet, amb creacions pròpies, com per exemple aquest tema que serà el primer que n'escoltarem i que repassarem. La peça es deia Broadway. Thank you. La música de Luis González Trio amb aquest Broadway del disc publicat a 2016 al mes de setembre, Made in New York, enregistrat a Nova York amb el Samurai Hotel Studio de New York City, ens portarà el tema anomenat Frigi Blues. Seguim escoltant la música de Luis González Pérez a la companyia de Gilad Hekselman i Lucas Martínez. Thank you. música de Luis González tancarà el nostre programa per aquesta setmana amb aquestes peces que us comentàvem, aquests ritmes musicals que se'ns acostaven a través d'aquest disc. Una vegada més també us hem volgut portar aquest Made in New York, setembre de 2016, enregistrat a Nova York, i en tota la música d'aquest excel·lent trio. Una peça de Jimmy Cliff que versionaven amb aquest àlbum, Luis González Trio, era el Many Rivers to Cross. As I travel alone, why this of the world? And this loneliness won't let me alone. Such a drug to be on your own. Mom and let me. Anem aproximant-nos cap al nostre final. És Luis González Trio amb la companyia, amb aquesta peça de Lau Noa i aquest Many Rivers to Cross, versió del tema original de Jimmy Cliff en d'aquest Made in New York 2016. Acabo, m'acomiado, salutacions a càrrec de Rafael Corbí amb una nova edició de Jazznatics, i ho fem amb un tema de Bill Withers que ens acompanyarà per posar punt i final. Ain't No Sunshine, des del Lovely Day del 1971. A reveure. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home.